دولہا کا شادی والے دن قبرستان جانا یا مزار شریف پر حاضری دینا کیسا ہے؟ جائز بلکہ بہت اچھا ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزرے جہاں لوگ ہنس بول رہے تھے، دل خوش کن باتیں ہو رہی تھی، تو ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کثرت سے کیا گیا، اس مفہوم کی حدیث شریف ہے. قبرستان کی حاضری بھی موت کی یاد کا باعث ہے، جیسا کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمانے والا شان ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں کو رلاتی ہے، اس مفہوم کی حدیث شریف ہے. تو جب دولہا قبرستان جائے گا جیسا کہ جانے کا حق ہے، ضرور اس کو اپنی موت یاد آئے گی، کیونکہ شادی کے وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بھی کوئی ایسی امید نہیں ہوتی کہ اس طرح کی خوشی حاصل ہوگی. تو ایسی خوشی میں شیطان پورا زور لگائے گا کہ وہ غافل ہو جائے بندہ. تو قبرستان جانا اور مزارات اولیاء کی حاضری دینا واقعی بہت ہی اچھا اور مستحسن فعل ہے، اللہ کرے سبھی اس طرح کریں، مگر حاضری ایسی ہو کہ جو حاضری کا حق ہے، صرف رسمی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک.